Ik zal even kijken wat er onder staat hier. Sjaak Kwadraat presents. Gerson Meen. Kati Fado. Agnostic Shell Shock. Rots. No Bucket No Boys. DJ Vdgool. En Sunset DJ Team Society. De Sunset Society DJ Team. Post Portiek. Nou, Charlie heeft het veel te druk, dus ik ga jou lekker met rust laten. Want er zijn nog meer mensen. Hallo. Hey.